السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، تندلينا تفسير يا سورة الرعد. Tumefika aya takriban ya 20, aya 19. Tumefika aya ya 19. Kitabu tunachokitumia kinaitwa Al-Misbah Al-Munir fi Tahdhibi Tafsir Ibn Kathir, yani ni tafsiri ya Imaduddin Ibn Kathir ambayo imefanywa tahdhib. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika aya hii adhima, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika huwa alhaq kaman huwa a'ma إنما يتذكر أولو الألباب. ألم تكوف وسمع كم وانبيام تمواك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أفمن يعلم يولى أن يجوى أنما أنزل إليك من ربك الحق kwamba yale yaliyoteremshwa kwako wewe kutoka kwa Mola wako, al-haq, ni haki tupu. Akajua hivyo, akafanyia kazi, akaamini, akafata amri, akaacha makatazo kwa kuwa anafuata haki. Kama ni huwa ama, je, huyo ni sawa na yule kipofu? Ni sawa? Yaani jibu si sawa, kwa sababu huyu mmoja ni kipofu, hana macho. Basi innama yatadhakaru ulul albabi, kwa hakika mambo yalivyo, wanakumbuka wale walio na akili. Imaduddin Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala asema katika aya hii ambayo kaiwekea kichwa cha habari kinachosema la yastawi almu'minu wal kafir, hawezi kuwa sawa muumini na kafiri, wala almuwahhidu wal mushrik, wala mtu wa tauhidi na mshirikina pia hawezi kuwa sawa, kama vile ambavyo haiwi sawa sahibu sunna wal mubtadi, mtu wa sunna na mtu wa bid'a. Na ndio hivyo hivyo sahibu alhaqi na sahibu albatil, mtu wa haki na mtu wa batil, hawezi kuwa sawa abadan. La yastawi almu'minu wal kafir, hawawi sawa muumini na kafiri abada. Yaqulu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala anasema la yastawi man ya'lamu minan nasi, hawezi kuwa sawa yule anayejua katika watu, anna alladhi unzila ilayka, kwamba kile kilichoteremshwa kwako Muhammad, ya Muhammad, ya ewe Muhammad, min rabbik, kutoka kwa Mola wako, huwa alhaqu, ni nini? Ni haki. Alladhi la shakka fi, ambayo haina mashaka ndani yake, wala miryata wala lubsa fi, wala si mambo ya kujionyesha, wala si mambo ya kutatiza tatiza watu, hayana mkanganyiko, wala ikhtilafa fi, wala hakuna nini ikhtilafu. Wewe ukiona jambo unaona kuna ikhtilafu, wewe ituhumu akili yako tu kwamba haijaelewa, lakini Qur'ani iko vizuri. Bali huwa kulluhu haqqun, bali Qur'ani yote nini? Ni haki. Yusaddiqu ba'dahu ba'dha, inashirikiana hiyo kwa hiyo. La yudaddu shay'un minhu shay'an akhar, hakuna kitu kinaenda kinyume na kitu kingine. Fa akhbaruhu kulluha haqqun, habari za Qur'ani zote nini? Ni haki tupu. Wa awamiruhu wa nawahihi adlun, na amri zake zinazopatikana ndani ya Qur'ani na makatazo yake adlun, ni uadilifu mtupu. Kama qala ta'ala, kama alivyosema Allah mtukufu, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, kwa hakika mambo yalivyo yametimia kikamilifu maneno ya Mola wako, ukweli na uadilifu. Ai sidqan fil akhbar, maneno ya Mola wako yametimia ukweli katika utoaji wa habari zake. Haizungumzi habari na Allah subhanahu wa ta'ala ikawa eti si ya kweli. Wa adlan ay fi talabi, Allah hawezi kukutaka wewe ulete kitu wakati huna ujuzi nacho wala huna uwezo nacho. Kila mmoja anataka kutokana na hali yake ilivyo. Idhan fala yastawi man haqqaqa sidqa ma jita bihi ya Muhammad, hawawi sawa wale waliohakikisha ukweli wa yale uliokuja nayo ewe Muhammad, wa man huwa ama, na nani? Kipofu. Nelewana? Kipofu ambaye la yahtadi ila khairin wala yafhamu, hawezi kuishika njia ya khairi wala haifahamu. Ndio watu wadogo wakasema faqidu shay la yuti, mtu ambaye hana kitu, je, anaweza akakitoa akampa mwenzake wakati hana kitu? Wewe huna hicho kitu, alafu wang'ang'ana utoe, utatoaje sasa? Mwisho itakuwa mporojo tu. Walau fahimahu man kada lahu, na hata huyu ambaye ni faqidu shay, huyu ambaye hana kitu, huyu hata akifahamishwa kitu hawezi kufuata, hawezi kufuata. Wala ufahimahu, hata akafahamu hasa, man qada lahu, hawezi kufuata. Wala saddaqahu, pia hawezi kusadikisha. Wala tabahu, wala kufuata Allah anavyotaka, ka kaulihi ta'ala, kama kauli ya Allah inavyosema, la yastawi ashabu nari wa ashabu aljanna, hawawi sawa kabisa, watu wa motoni na watu wa peponi hawawi sawa. Hapa watu wa motoni ni washirikina na watu wa peponi ni almuwahidun. La yastawi ashabu nari wa ashabu ashabu aljannati humul faizun, watu wa peponi hao ndio waliofanya. Waqala fi hadhihi al-ayati al-karima, na katika aya hii tulionayo Allah akasema, afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika huwa al-haq, hivi yule anayejua kwamba yale uliyoteremshiwa Muhammad kutoka kwa Mola wako ni haki, kama ni huwa ama, hivi unadhani huyu ni sawa na yule ambaye ni kipofu? Umeelewa? Fahadha ay afahadha kahadha, kama je huyu ni sawa na huyu? Ibn Kathir asema lasti wa, hawafanani hawa abada, kwa sababu kipofu hata kama anatembea lakini hawezi kujua hapa nilipofika kuna shimo, kuna gongo, kuna jiwe litanigonga mguu, yeye asukuma kupeleka mbele tu, sio? Maana ni kipofu. Belewana. Sasa jamani, watu waache upofu. Watu watakana wasome. Watu watakana wasome. wewe ukajifanya ukipofu lakini ndio dereva utawatia wenzako kwenye shimo kwenye mtaro, kwa sababu wewe endesha wapeleka tu, uwezi kujua hapa nilipofika ni wapi, mwisho waingia kwenye shimo na wanaudhu billah. Idhan innama yatadhakkaru ulul albab, haya tunayozungumza haya atayafahamu na kuyakumbuka vizuri aliye na akili timamu, atajua hapa pazungumza kitu gani. Ai innama yata'idhu wa ya'tabiru wa yaqilu ulul uquli, hakika watawaidhika, watazingatia, watatia akilini wale walio na akili zilizotimamu, asalima, zilizosalimika, asahiha, akili ambazo ni nzima kabisa sahihi. Ja'ala Allahu minhum, tunamwomba Allah atujalie tuwe katika watu walio na akili nzima sahihi. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma arna al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa jazakum.